99 zł, oszczędzając 100 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 marca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O bardzo trudnej sytuacji epidemicznej mówią eksperci. Dziś mamy ponad 27 tysięcy zakażeń. Wojsko Polskie zdaje egzamin w czasie epidemii koronawirusa, mówi minister obrony narodowej. Wniosek o nadanie Jolancie Brzeskiej honorowego obywatelstwa Warszawy nie został rozpatrzony przez radnych. Czwartek z największą liczbą zakażeń koronawirusem w tym roku. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 27 278 nowych zakażeniach. Zmarło 356 osób. W ciągu minionej doby wykonano ponad 86 tysięcy testów na obecność wirusa. Sytuacja epidemiczna jest bardzo trudna, mówi profesor Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Podkreśla, że rozwój sytuacji zależy od postępu szczepień i naszego zachowania. Nas może uchronić przed zakażeniem, to jest po pierwsze unikanie skupisk, po drugie, i to jest, wydaje się, kluczowe w tej chwili, dystansowanie, no i oczywiście dobra maseczka. Profesor uważa, że nie ma powodów, by nie szczepić preparatami AstraZeneca. Dzisiaj Europejska Agencja Leków wyda zalecenia w sprawie tej szczepionki. Niektóre kraje wstrzymały szczepienia w obawie, że może powodować zakrzepy krwi. Zdaniem eksperta nie ma podstaw, by łączyć szczepienia AstraZeneca z takimi skutkami. Mówimy, że wystąpiło kilkanaście czy kilkadziesiąt przypadków zatorowości po podaniu szczepionki. A czy ktoś się zastanowił, jak często występuje zatorowość przebiegu COVID-u? To jest jeden z częstszych powikłań COVID-u i niestety bardzo źle rokujących dla pacjenta. Profesor dodał, że po dwóch tygodniach będą widoczne efekty wprowadzenia lockdownu, który zacznie obowiązywać od soboty i potrwa do 9 kwietnia. O tym, że Wojsko Polskie zdaje egzamin w czasie kryzysowym, jakim jest epidemia koronawirusa, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas odprawy podsumowującej kolejny rok działań Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękował terytorialsom za ich zaangażowanie. Dziękuję paniom i panom w oliwkowych beretach. To wy staliście się symbolem profesjonalizmu i symbolem pomocy świadczonej wszystkim potrzebującym w tej trudnej sytuacji. Minister zdecydował też, że w Wojskach Obrony Terytorialnej powstaną trzy nowe brygady. Warszawscy radni zdjęli z początku obrad projekt uchwały o nadaniu Jolancie Brzeskiej honorowego obywatelstwa miasta. Wniosek o wykreślenie punktów zgłosił radny Jarosław Szostakowski z Koalicji Obywatelskiej. Mówił, że Jolanta Brzeska jest osobą zasłużoną dla miasta, ale honorowe obywatelstwa jest wyróżnieniem przyznawanym głównie osobom żyjącym. W historii naszego miasta jest wiele osób, które były zasłużone dla Polski, dla Warszawy. Jednocześnie ze względu na to, że już ich dzisiaj z nami nie ma, no to otwierając katalog osób, które w przeszłości zasłużyły na tyle, że my dzisiaj mamy to honorowe obywatelstwo nadać, to spowoduje, że rzeczywiście będziemy tutaj prowadzili dyskusje historyczne. Wniosku bronił radny Wiktor Klimiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Pani Jolanta Brzeska jest właśnie osobą, która jak najbardziej zasłużyła na honorowe obywatelstwo. Niewiele jest osób, które zmarły właśnie w wyniku walki o podstawowe prawa warszawiaków. A pani Jolanta zginęła, została zamordowana właśnie dlatego, że walczyła o to, aby ludzie, mieszkańcy Warszawy byli traktowani jako ludzie, a nie jako wkładka mięsna. Żeby były przestrzegane podstawowe prawa obywatelskie warszawiaków. Jolanta Brzeska była działaczką stołecznego ruchu lokatorskiego, walczyła z nielegalną reprywatyzacją. Została zamordowana 10 lat temu. Do dziś przebieg morderstwa nie został wyjaśniony, jego sprawcy nie zostali ukarani. Centrum Szymona Wizentala protestuje przeciw nazwaniu stadionu w Tarnopolu imieniem jednego z przywódców ukraińskich nacjonalistów. Organizacja wysłała w tej sprawie list do FIFA. Uznała w nim za haniebną decyzję samorządowców o nazwaniu obiektu sportowego imieniem kolaborującego z nazistami Romana Szuchewycza.

wieczny konflikt my miastowy i ony ze wsi. A ja chciałem zwrócić uwagę, że była to prawestacja znakomitego marsza tureckiego Mozarta. A skoro mówimy o marszach, to może przeniesiemy się z PRL-u do wymyślonej krainy, w której maszerowano nie w rytmie marsza, a na 3/4, czyli do matriarchatu. Odcinek 8. Dwaj płascy w uniformach adiutantek biegli opustoszałą galerią pełną przedziwnych bibelotów i wypchanych płaskich. Minuty dzieliły ich od zmierzchu. Sekundy od wybuchu podłożonego przez nich pożaru. Myślisz, że zdążymy? Musimy zdążyć. Jeśli przed świtem dotrzemy do waszego miasta, da się jeszcze coś zrobić. Głupio mi, że poświęcam Teda, ale nawet nie wiem, gdzie on jest. A tym zajmiemy się później. Teraz całe zadanie polega na tym, aby przestrzec jedyną miłą osadę na ziemi, zanim zmiażdży ją wybujały, rozwścieczony matriarchat. Marcin Wolski, Matriarchat, część 8. A tymczasem nasz młody, płaski Ted ciągle leżał na swym brokatowym cokole, świecąc oczami i golizną, zdany na pastwę opływających go wycieczek. Od 3 dni, kiedy pojmany przez krągłe stracił fila z oczu, był muzealnym eksponatem numer katalogowy PL 237 łamane przez 421 B 22 łamane przez 3, nie wiedział nic o szykowanej inwazji, ani o tym, że jego dziewczyna Małgosia biegła mu na ratunek, ani że kuzynka Małgosi Barbara. O właśnie, w antyszambrach wielkiego buduaru czekała na szefową, by przekazać raport przekreślający wszelkie szanse ratunku. Idziemy dalej, moja miła wycieczko, idziemy dalej. Wchodzimy właśnie do słynnej sali przeciwpłaskiej. Na jej ścianach widzimy znakomite obrazy z przeszłości. Oto znane porwanie Sabinów przez Rzymianki. Idziemy dalej, proszę, dalej. Dalej, 7 Henryków Anny Boleyn. Zabytki te naturalnie pochodzą z czasów, kiedy czyniłyśmy jeszcze pewne próby udomowienia płaskich. Było to jednak zadanie przekraczające nasze siły i inteligencję płaskich. Idziemy dalej, proszę bardzo. Zwracam uwagę pań na tę rzeźbę. To pierwsza krągła, która urobiła sobie ręce po łokcie. Wenus z Milo. Idziemy dalej. Prosimy dalej. Przechodzimy, moje panie, przechodzimy. Proszę, proszę. Zgromadziliśmy tutaj liczne pułapki na płaskich. Stosowane były one w czasach, kiedy te bestie chodziły jeszcze po mieście luzem. Oto słynna podwiązka Samotrzask. Oto kolczasty staniczek wybuchowy. Czy wreszcie koszulka Dejaniry do nabycia we wszystkich placówkach handlowych. Proszę nie dotykać eksponatów. Proszę się trzymać, proszę zatrzymać się z daleka, panienko. Chwileczkę. Znajdujemy się teraz, proszę pań, przed żywym eksponatem hodowanym w celach doświadczalnych. Tak, ma około lat 20. Jest przedstawicielem płaskiej rasy nizinnej, bladoróżowej, średnio kąśliwej. Dzieci nie powinny się zbliżać, proszę się odsunąć. Płaski jest nagi. O właśnie, proszę pań. Różnice anatomiczne dzielące płaskich od nas dowodzą ich wyjątkowo niskiego szczebla rozwoju. Ledwo mówią. Płaski, jak masz na imię? Ted. O, prawda. Widzą panie, jaki głupi. Dobrze ci tutaj? Odpowiadaj. Bardzo dobrze. No właśnie, widzą panie, jest w niewoli, a czuje się dobrze. Można mu rzucić sucharek albo jabłko złapie. A teraz, moje złote, przechodzimy do sali pamiątek po wielkim sufrażu. Proszę za mną, proszę dalej. Ted, Kto mnie woła? To ja, Małgosia. Wstawaj szybko, uciekamy. Ale to niemożliwe, jestem przykuty za kostki do cokołu. To straszne. Ojej, co to? Pożar pali się! Pożar! Pali się! Pali się! Zara. Pali się! Pali się! Filipo! Dziękuję, Henryko, uciekajcie! Płonie cały pozuar główny! Płaszcz się atakują! Hermes 8 wzywa Aresa 5. Hermes 8 wzywa Aresa 5. Phil. Szybko, przykrycie go jakimś sztandarem i wyjdziecie razem z postumentem. Kto to? Przyjaciele, pomóż mi, ale ciągle. Wypuszczą nas. Udawajcie, że to noszę zaczadzono. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Przejście dla ofiary, przejście dla rannych. I stało się zamieszanie i bałagan i harmider. Krągłe biegały na okrągło, rwąc szaty i lejąc wodę. Nikt nie zauważył trójki postaci, która wymknęła się z gmachu i ile sił w nogach pognała do zrujnowanego centrum obliczeniowego, gdzie staruszek komputer czekał na nich z kolacją. Moja kuzynka Basia powiedziała, że tam będziemy bezpieczni. A jak się ściemni, spróbujemy przebić się przez linię posterunków. Nie boisz się, Ted? Nie, ale chłodno mi. Ojej, nic dziwnego. Jesteś przecież nagi. O, właśnie. Czy nie moglibyśmy się na chwilę zatrzymać? Później. A kto to jest ta Basia? To jest krągła z tego miasta. Bardzo dużo mi pomogła. Nie znałeś jej? Nie znam. A ty masz do niej zaufanie? No, oczywiście. W mojej części gmachu ogień został opanowany. Brawo. Nie rozumiem tej paniki. Zaledwie dwóch płaskich. O, skąd szefowa wie, że było ich dwóch? Przecież musieli być w damskich przebraniach. Szefowa wie wszystko. Poznajcie się. To 100x3, mój najlepszy agent wśród płaskich. Melduj, Basiu. Zielone winogrona idą do głowy. Nie szyfrem, kochanieńka, tu same swoje. Melduję, że pułapka gotowa. Ta dziewczyna Małgosia niczego nie podejrzewa, prowadzi ich prosto w wyznaczone miejsce. Jeśli godzina inwazji nie uległa zmianie... Nic już nie ulegnie zmianie, stokrotko. Możecie się odmeldować. Raz, dwa, trzy. Już ciemno. Dawno powinna wrócić. Heniu, rozkuwasz okowy? Pracujemy! Ale ten tutejszy komputer to chyba kleptoman. Co wezmę jakiś kawałek żelaza, to płacze i mówi, że go pozbawiam szarych komórek. Nie ruszajcie moich części zamiennych. Bardzo proszę. Jak zwyciężycie, to na pewno mnie odnowicie. Prawda? Prawda. Uważam, Małgosiu, że nie ma co czekać dłużej na twoją kuzynkę. Zaraz. Znasz drogę powrotną? Poprowadzisz. Słyszeliście? Coś trzasnęło. To na pewno Basieńka wraca. A, halo! Halo, to ty, Basiu? Siu. Teraz nic nie słychać. Skończyłem. Dobra, Ted jest wolny. Dziękuję. A nareszcie, chodź do mnie, Ted. Później. Na razie jest chwila historyczna. Ruszamy. No, ruszam. Chodź. Cholera! Co? Drzwi zamknięte. Jak to zamknięte? Mocno zamknięte. No to to jest jedyne wyjście z tego pomieszczenia. Może się coś zacięło. Gdzie tam solidnie zamknięte od zewnątrz? No dziwne. Co robić? Płaszczy, słuchajcie mnie. Nie zawracaj nam teraz głowy, muszczku! Kiedy mi się przypomniało. Co ci się przypomniało? Przypomniało mi się, że miałem was ostrzec. Mówiłem Małgosi. Nie ufaj, ale komu? Barbarze, to agent 100x3. To ona spowodowała wsypę wywiadowczej misji Phila i Teda. To ona zbawiła was tu wszystkich. Co? Co za szuja? Wstydzę się, że jestem krągła. Szefowo, wszystkie manipuły są na swoich pozycyjkach. To dobrze. Mamy 5:50. Co z twoimi podopiecznymi? Siedzą w potrzasku. Sama zaryglowałam drzwi. To dobrze. Po zwycięstwie chciałabym dostać ich w swoje ręce. Obiecuję ci to. Zwłaszcza zależy mi na tym starszym drblasie. Filu? Szefowa zna jego imię? Szefowa wie wszystko. Ale Fila nie dostaniesz. Widzisz, obiecałam go pewnemu zakładowi naukowemu. Ach, tak. Zakładowi. Jeszcze jedno. Parę osób pytało, co się stało z waszą rosłą adiutantką, Wiktorio. Czyżby się rozpuściła podczas pożaru? Zapominasz się, Stokrotko. Zadawanie się z płaskimi jest, jakby nie było, zdradą stanu. Ty mi groździsz. Mnie, mała fanatyczna idiotko, otumaniona przez antyamo. Dobrze. Jak zdobędziemy miasto, wybierze się i dla ciebie jakąś adiutantkę. Nie doceniasz mnie, Wiktorio. Pomówimy o tym po zwycięstwie. Zbliżał się świt. Gdakały kury, zastępujące w roli budzików nieistniejące już od dawna koguty. Miasto płaskich pogrążone było we śnie. Tymczasem Ted i Phil, Henryk i Małgosia biegli miedzą wśród pól. Wiele godzin zajęło im wyważanie drzwi. Stary komputer poświęcił na to sporo swoich części. Weźcie, rozbierzcie podzespół wyobraźni. Nie chcę myśleć o tym, co będzie. Nie chcę. Rozprójcie archiwum i pamięci. Włączcie przystawkę odurzającą. Mniej będzie bolało. Phil gnał pierwszy, wielkimi susami przesadzając skiby z zaminowaną pruderią, hipokryzją i persyflażem. W każdej kępie krzaków czaiła się pułapka seksapilu oraz gniazdo chuci. Nie zwracał jednak na to uwagi. A tu już pierwszy promień słońca błysnął nad lasem. Była 6:00. Za późno! Zewsząd ozwały się działa antyamo. Huknęły rogi łaskotnic pieszych. Zawyły pornorzutnie. Babska inwazja runęła na uśpione miasteczko. I nikt naprawdę już nie wiedział, czy dalszy ciąg może, ma lub musi nastąpić. Zawsze się zastanawiałem, co się stało z rękoma Wenus z Milo. Teraz już wiem. Jonasz Kowta stwierdził, że po prostu za intensywnie obgryzała paznokcie. Natomiast ja mam pewne ciarki po plecach, ponieważ to, co wymyślałem jako absolutną fantazję i żart, obecnie w świecie zachodnim staje się już faktem. Jest nicowanie historii pod kątem feminizmu. No i coraz większe absurdy się dzieją. A u nas jest taka pewna jaskółeczka. Nie wiem, czy pan słyszał, jak się ma nazywać most południowy, autostradowy. Nie. No więc szukano. Myślałem, że może jeszcze pichem z Boalbus. Ale okazało się, że wymyślił nasz ten warszawski prezydent, pan Trzaskowski, Annę Jagiellonkę. Najbardziej chyba pechową z kobiet w naszej historii, ponieważ na jej widok Walezy uciekł do Francji, no a niestety Batory postanowił do końca życia nie wchodzić do łożnicy, no i niestety zmarł bezpotomnie. No i będziemy mieli taki most. Mam nadzieję, że przyniesie temu mostowi więcej szczęścia. No i chyba tym akcentem będziemy kończyć. Wspominając tylko przy okazji piosenki o wszystkich biedach PRL-u, które jedno słowo podsumowywało: bieda. I Na ten temat wypowie się Andrzej Rosiewicz. My się wchłaniamy, Marcin Wolski i Łukasz Szwed. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Szła sobie drogą z kulawą nogą, głodna i biedna, odarta z marzeń. Deszcze padały, psy ją szarpały, szarpali też dziennikarze. Już przez nikogo nie kochana, jak nocna służba, jak druga zmiana. Zapomniana przez pana, wyklęta przez lud, szła, szła na wschód. Choć pogoda była brzydka i zła, choć na drodze położyła się mgła, choć paliła pod powieką słona łza, szła, szła, szła z kraju węgla, miedzi i ród. Gdy dokoła rozpanoszył się głód, panią zdradził i wyklął ją lud, szła na wschód. Swoje nieszczęście chciała wykrzyczeć, twarz rzucić klasie robotniczej. Kiedyś tak piękna i atrakcyjna, a dziś już całkiem bezpartyjna. Szła taka biedna, sama jedna, w deszczu wojskowych onucach. Psy ją szarpały, miejskie i wiejskie, chora też była na płuca. Krwawe słońce promieniem dotykało już ziemię, głodne kruki krążyły nad szosą. Pociągnęła z manierki na te swoje rozterki, ruszyła, gdzie oczy poniosą. Choć pogoda była brzydka i zła, choć na drodze położyła się mgła, choć paliła pod powieką słona łza, szła, szła, szła z kraju węgla, miedzi i ród. Gdy dokoła rozpanoszył się głód, pan ją zdradził i wyklął ją lud, szła na wschód. I trudna rada, szła cała blada, oczy sińcami podkute, z włosem rozwianym, zbitym kolanem, z dziąsłem przeżartym skorbutem. Łóżka nie miała, gdzie mogła spała, brak snu ją nęka i troska. Knajpie na stole, czasem w stodole, gdy przytuliła ją wioska. Choć pogoda była brzydka i zła, choć na drodze położyła się mgła, choć paliła pod powieką słona łza, szła, szła, szła z kraju węgla, miedzi i ród. Gdy dokoła rozpanoszył się głód, pan ją zdradził i wyklął ją lud, szła na wschód. W kręgu ogniska, kiedyś mi bliska, jadła kiełbasę za wzięcie. W ustach pobladła i dalej jadła i pokazała mi zdjęcie. A na tym zdjęciu oczy zachwycał obraz nieziemskiej urody. Warkocz złocisty, wzrok jasny, czysty i lica jako jagody. Oko poznało, lecz co się stało? Co stało się z cud dziewicą? Oczy wygasłe, łuny nad miastem i spopielało jej lico. Powiedz mi, powiedz, szkaradna wiedźmo, i podsunąłem jej zdjęcie. Czy ta dziewica i ty, to jedno, skinęła, jedząc zawzięcie. To była ona, chude ramiona mi zarzuciła na szyję. To ty kochana, to ja kochany, myślałem, że już nie żyjesz. Jędruś szepnął, Jędruś kochany, wiesz, taka mia nieszczęśliwa. Powiedz mi miła, gdzieżeś ty była, wiesz Jędruś, ja się ukrywam. Jędruś z oddali, cały ze stali, odjechał sznur Mercedesu. Ja twoja rana, twoja kochana, to ja, propaganda sukcesu. Nie odchodź, proszę, nie odchodź miła, westchnęła i już nie żyła. Leżała biała, ta co nie znała barwy codziennej szarości. W liściach wawrzynu, planów i czynów, haseł i ludzkich słabości. Ciszej przy grobie grała orkiestra i trochę mniej było ludzi. Wy dalej żyjcie, braw mi nie bijcie, bo może znów się obudzić. Panie, panowie, spoczęła w grobie i nie ma na to sposobu. Nędzne meszaty, dajcie na kwiaty dajcie do grobu. Panie, panowie, spoczęła w grobie niewdzięczna córka systemu. Brak wyobraźni, więzy przyjaźni, więc dajcie choć po złotemu. niewdzięczna córka tego systemu i kilku mężów uczonych. Kto chce, niech wierzy, wiecie gdzie leży, w alei zasłużony. Choć pogoda była brzydka i zła, choć na drodze położyła się mgła, choć paliła pod powieką słona łza, szła, szła, szła z kraju węgla, miedzi i ród. Gdy dokoła rozpanoszył się głód, ani ją zdradził i wyklął ją lud, szła na wschód. Do domu, po prostu do domu. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na jutrzejszą Akademię Rozrywki po godzinie 10. Teraz za 18 minut 14. Fajnie rapują, fajnie układają te teksty. Empire of the Sun, no właśnie z tym słońcem, dziwne rzeczy za oknami na Myśliwieckiej. Słońce i śnieg, takie rzeczy 18 marca. To u nas, a tymczasem w Tajlandii, na tamtejszym Instytucie Technologii Króla Mongkuta, raper NLHZ codziennie prowadzi zajęcia zdalne, no niby nic nadzwyczajnego, ale 25-letni muzyk jest nie tylko absolwentem, ale i gościnnym wykładowcą najnowszego przedmiotu uniwersytetu. Mianowicie uczy studentów, jak rapować, jak tworzyć rymy i to wszystko na lekcjach online. NLHZ stara się, by podopieczni czuli się na jego zajęciach komfortowo, wykazywali się też kreatywnością, no i czasami zaczyna od puszczenia im melorecytacji do analizy. Innym razem studenci walczą w bitwie rapowej i później ją komentują. Te niekonwencjonalne zajęcia uniwersyteckie mogą szokować, A zwłaszcza biorąc pod uwagę reputację rapu w Tajlandii, bowiem większość kojarzy ten gatunek z przestępczością i narkotykami i agresywną muzyką dla dzieci z problemami. Ale kurs rapu jest częścią programu uniwersyteckiego, którego celem jest nauczenie studentów umiejętności przydatnych w życiu codziennym. Poprzez kreatywność też pozwala przyswoić umiejętności krytycznego myślenia. No, pomysł dodania przedmiotów nieakademickich wyszedł od samego rektora uczelni, który uważa, że używanie muzyki, w tym przypadku rapu, sprawia, że dyskusje w klasie są bardziej angażujące. No, jest to dobry sposób na wprowadzenie młodych ludzi w poezję. Ponadto uczy twórczego pisania, zwiększa pewność siebie także poprzez występy sceniczne. No, chyba tylko przyklasnąć i zarymować. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? Got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Disappoint you or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love and you want me to go without. One, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. We'll be right back. 9 minut pozostało do godziny 14. Czas na Bed and Breakfast w Pigułce. Piotr Firan, Raf Uzar. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. Ruby Tuesday by the Rolling Stones. Yes. She no one knows. She comes and goes. Przychodzi i odchodzi. Jak cień. Tak. Yes. Goodbye Ruby Tuesday. Ruby Tuesday is the name of a girl. Yeah, not the name of a day, but the name of a girl. Ruby Tuesday. And like Ralph Monday. Piotr Wednesday. Thank you. For example, yes. Very, very interesting phrase. Who could hang a name on you? Nie mogę nazwać cię moją dziewczyną. Bo na przykład dzisiaj jesteś Ruby Tuesday, mm-hmm. a jutro jesteś Ruby Wednesday dla kogoś innego. Who could hang a name on you? Mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju frywolnością. Yes, yes, she's not good. But he says, anyway, I'm still gonna miss you. I miss you like crazy. Och. Czyli tęsknię, jak szalone. This Ruby Tuesday, she can't be chained. Nie da się uwięzić Ruby Tuesday. Chain łańcuch. Tak, chain. Of course. A very, very important phrase that Mick Jagger sings. Catch your dreams, Piotr, before they slip away. Zanim się wymkną, złapmy je. Czyli yes, chodzi o marzenia. Yes, so good. And the last word. Ain't life unkind. Ain't life unkind. To jest podwójne zaprzeczenie. Nie rozumiem. Proszę bardzo. Ain't life unkind. Isn't life unkind. It's kind of like... Życie nie jest niemiłe. Ain't is of course slang. Isn't. Mm-hmm. Isn't life unkind. Życie jest po prostu niemiłe. O. Posłuchajmy. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. You.